हमें तेल कैसे मिला, 11वां भाग। चौथा अध्याय, तेल का नया महत्व। उस समय कुछ ऐसा घटा जिसका महत्व केरोसिन लैंप से कहीं ज़्यादा था। 1700 में पहला भाप का इंजन बना। स्टीम इंजन में आग से पानी गर्म होकर फिर उबलता है और उसकी भाप बनती है। क्योंकि आग इंजन के बाहर होती है, इसलिए उसे डक्शनल कंब्रजन इंजन कहते हैं। मान ले आपके पास के टंकी भर के तरल है जो बहुत जल्दी वाष्पीकृत होता है। उसके थोड़े से वाष्प को इंजन के अंदर ले जाकर हवा के साथ मिलिए, फिर एक छोटी सी चिंगारी से इस मिश्रण में विस्फोट करें। इस विस्फोट द्वारा पिस्टन गतिशील होगा। विस्फोट हुए मिश्रण को इंजन से बाहर फेंका जाएगा, फिर नई वाष्प को हवा के साथ मिलाया जाएगा और नया विस्फोट होगा। इन निरंतर हो रहे विस्फोटों से पिस्टन लगातार गतिशील रहेगा और आगे पीछे चलता रहता है। क्योंकि यह विस्फोट इंजन के अंदर होता है, इसलिए इंजन की इस रचना को इंटरनल कंबस्टन इंजन कहा जाता है। इंटरनल कंबस्टन इंजन का सबसे बड़ा लाभ है कि उसे झट से पल भर में शुरू किया जा सकता है, जबकि भाप का इंजन पानी उबलने तक शुरू नहीं होगा। 1860 में दुनिया के पहला व्यवहारिक इंटरनल कंबस्टन इंजन का इजाद फ्रेंच आविष्कारक इटने लेनोर ने किया। 1876 में जर्मन आविष्कारक निकोलस अगस्त आंटो ने इसका बेहतर मॉडल बनाया। आंटो द्वारा डिजाइन किए इंटरनल कंबस्टन इंजन का संशोधित रूप हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इस इंटरनल कंबस्टन इंजन को सही तरह से एक फ्रेम पर रखकर गाड़ी के पहियों से जोड़ा जाए तो वो पहियों को घुमाएगा, तब आपको गाड़ी खींचने के लिए घोड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार बिना घोड़े की गाड़ी बन जाएगी। जल्दी ही इस प्रकार की गाड़ी का नाम स्वचालित ऑटोमोबाइल पड़ा। इंग्लैंड में आज भी उन्हें कार बुलाया जाता है। सबसे पहले व्यावहारिक ऑटोमोबाइल को दो जर्मन इंजीनियर्स गोटलेब डाइमलर और कार्ल बेंट ने बनाया। शुरू में उनकी कीमत बहुत महंगी थी। एक अमेरिकी इंजीनियर हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल्स के पुर्जों को बड़ी तादाद में इस तरह से बनाया जिससे उनसे आसानी से पूरी कार बनाई जा सके। फिर उसने एक असेंबली लाइन स्थापित की जिसमें मजदूर एक ही स्थान पर खड़े होकर कार का कोई विशिष्ट पुर्जा फिट करता। हर एक मजदूर कार में बस एक पुर्जा फिट करता और फिर दूसरा मजदूर अगला काम करता। जैसे जैसे ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन पर आगे बढ़ती, उसमें उतने ही ज़्यादा पुर्जे लगते जाते। असेंबली लाइन के अंत में कार पूर्णतः तैयार होती।